Την πατρίδα μας πιο ψηλά και πιο μακριά. Σε κάποιο ονειρευτά νησάκια μακρινά, είναι ένας τόπος που κανείς δεν το ξεχνά. Το άλλα καλά κούμπα, το άλλα καλά κούμπα. Στο χάρτη μην κοιτάς γιατί δεν θα το βρεις, και μόνα πας στην τύχη να το βρεις μπορείς. Και μια φορά τον κόσμο θα χαλάσεις. Πάμε την πατρίδα μας πιο μακριά. Στο άλλα καλά κούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Αι, αι, αι, αι. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αι, αι, αι, αι. Πάμε την πατρίδα μας στο διάλο. Ο πιο σίγουρος προορισμός είναι ο τελευταίος. Ούτε το άλλα καλά κούμπα, ούτε τα μακριά, τα πέρα, τα δόθετα, εντός εκτός, που λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτούς τους ωραίους προεκλογικούς λόγους, στις επαρχίες, στις πρωτεύουσες, που βγαίνουν και λένε ότι γενικώς πάμε. Αυτή η χώρα πάντα προχωράει. Έρχεται ένας ηγέτης μετά τον άλλον και την πάει από εκεί που την έχει αφήσει ο προηγούμενος, πιο πέρα, πιο κάτω, πιο πάνω. Να μείνουμε σταθεροί εδώ. Κάτι να χτίσουμε. Που να είναι βατό, πραγματικό, ουσιαστικό, ωφέλιμο, όχι. Φεύγουμε συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι, συνεχώς πάει μπροστά, ενώ πάει προς τα πίσω ουσιαστικά. Λεπτομέρειες τώρα είναι όλα αυτά. Θα ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει πολύ τον ελληνικό λαό, από και λόγω θέσης και λόγω παρατάξεως, να μιλάει για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες είναι χαζοί, είναι ανόητοι, είναι μειωμένης αντίληψης και κάποιος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Εκεί να έρθεις να πάμε και ωραία θα περνάμε. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Με σάμπα και με ρούμπα στο άλλα καλά κούμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες είναι χαζοί, είναι ανόητοι, είναι μειωμένης αντίληψης και κάποιος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Κάτι έχουν δει, κάτι έχουν καταλάβει, έχουν και μια εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα, γι' αυτό βγάζουν αυτά τα συμπεράσματα για όλους εμάς, τον ελληνικό λαό. Ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, εδώ βασίστηκε σε λόγια του μεγάλου Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί να είναι χαζός ο ελληνικός λαός, σύμφωνα με τα λόγια τους, όμως υπάρχει και ένας έξυπνος, είναι ένας έξυπνος, αρκετά έξυπνος. Ποιος μας λέει για ποιον έξυπνο? Μας το λέει και μας περιγράφει ο κύριος Αλέξης Πατέλης, είναι ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Αν θέλατε να περιγράψετε τον Πρωθυπουργό με πέντε λέξεις. Πέντε λέξεις, πώς θα το χαρακτηρίζετε? Εργατικός, είναι πάρα πολύ εργατικός και πραγματικά θυμώνω, θα μου πείτε δεν πρέπει να θυμώνω, αλλά θυμώνω την κριτική της αντιπολίτευσης. Σας τριμώχνει για εσάς ο Πρωθυπουργός ολόκληρες ώρες, νύχτες στο Μέγαρο Μαξιμού? Δεν χρειάζεται να μας τριμώξει, γιατί είμαστε και εμείς εργατικοί, αλλά ο ίδιος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά. Εργασιομανής. Είναι επίσης πάρα πολύ έξυπνος, το οποίο θα, τέλος πάντων, το μυαλό του κόβει πώς να το κάνουμε. Και θα λέγω ότι από τις μεγαλύτερες του εξυπνάδες είναι ότι πολλοί κόσμος δεν νομίζουν ότι είναι. Πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Του κόβει. Είναι ο κύριος Πατέλης, είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού μας στο Μαξίμου. Συνέχεια συνεργάζεται 24 ώρες το 24ωρο. Του κόβει. Έτσι είπε ότι του κόβει του Πρωθυπουργού. Και ότι είναι έξυπνος και η μεγαλύτερη του εξυπνάδα, από τις μεγαλύτερες εξυπνάδες, είναι ότι φαίνεται ότι δεν είναι έξυπνος. Μπράβο λοιπόν, τα έχει καταφέρει πολύ καλά, εξυπνάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί περίπου αυτή την άποψη έχει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, γιατί τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για πέντε χαρίσματα ή προτερήματα ή χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε τα υπόλοιπα. Και θα λέγω ότι από τις μεγαλύτερες του εξυπνάδες είναι ότι πολλοί κόσμος δεν νομίζουν ότι είναι. Αυτό είναι το δείγμα ενός πολύ έξυπνου ανθρώπου. Είναι τίμιος και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση εγώ να ασχοληθώ αν δεν δίσχυε αυτό. Είναι ένας πάρα πολύ τίμιος άνθρωπος. Είναι οραματιστής και ένα πέμπτο θα έλεγα ότι είναι και συμπεριληπτικός. Μουσική Θα έλεγα ότι είναι και συμπεριληπτικός. Είναι τίμιος και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση εγώ να ασχοληθώ αν δεν δίσχυε αυτό. Είναι ένας πάρα πολύ τίμιος άνθρωπος. Τα πέντε λοιπόν, επειδή χαθήκαμε, βάλαμε και τη μουσική, είναι εργατικός, οραματιστής, έξυπνος, του κόβει, όπως είπε, τίμιος, γιατί αν δεν ήταν τίμιος δεν θα έχει συνεργαστεί ο Πατέλης μαζί του, και συμπεριληπτικός. Το τελευταίο δεν ρωτάμε τι είναι, ούτε και τα άλλα δηλαδή, δεν μας αφορά κιόλας, αλλά είναι συμπεριληπτικός, έξυπνος και του κόβει. Να τα κρατήσουμε αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Μίλησε τελείως αντικειμενικά ο κύριος Πατέλης, τον έχει επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μίλησε εδώ πολύ αντικειμενικά για τον Πρωθυπουργό που τον επέλεξε. Από χτες, μάλλον πριν 10 μέρες, βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει σε συνέντευξη: δεν λέω ποιο πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα είναι, να μην είναι ο Τσίπρας, να μην είναι ο συμπεριληπτικός, να είναι κάποιος άλλος. Δεν μας είπε ποιος ακριβώς είναι. Χτες έπαιζε στα social media ένα διαφημιστικό σποτάκι του Πασόκ που έλεγε ποιος είναι ο πολιτικός που ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, θα σας πούμε κτλ. Σήμερα βγήκε ένα άλλο σποτάκι του Πασόκ. Και μας λέει ακριβώς ποιος είναι ο πολιτικός που εννοούσε ο Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το πρόσωπο που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιος μωρό μου ποιος. Ποιος. Ποιος μωρό μου ποιος. Ποιος. Ποιος. Αυτός. Θέλω να ξέρω ποιος. Καλά, δεν ήταν αυτό το σποτ. Εμείς το κάναμε για να δημιουργήσουμε suspense, αναταραχή, ενδιαφέρον, τιζεράκι όπως το λέμε και τέτοια. Θα ακούσουμε τώρα το κανονικό σποτ όπως παίζει σήμερα στα social media. Αυτό είναι το πρόσωπο που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόσωπο του νέου με αισιοδοξία όταν παίρνει το μισθό του και βρίσκει σπίτι. Το πρόσωπο του συνταξιούχου με αξιοπρέπεια και σεβασμό για τους σκόπους μιας ζωής. Τα πρόσωπα κάθε οικογένειας, χωρίς ανασφάλεια για το μέλλον. Το πρόσωπο κάθε πολίτη, με σιγουριά και προοπτική για το αύριο. Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας, ενός αξιόπιστου κράτους, με θεσμούς και κανόνες, που νοιάζεται για τους πολίτες του. Και με τη δική σου απόφαση αλλαγής, θα τα καταφέρουμε. Παπάντζες, Μαριγούλα μου δηλαδή, υποτίθεται έχει τεθεί ένα θέμα ποιον προτείνει για πρωθυπουργό αφού δεν θέλει το συμπεριληπτικό, τον έξυπνο που του κόβει ή τον άλλον τον Αλέξη και αυτός άρχισε να λέει είναι ο συνταξιούχος, είναι ο νέος, το γύρισε και καλά αυτά τα πολύ ωραία φετζίδικα που κάνουν προεκλογική περίοδος, έχουμε διαφημιστικά σποτάκια, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον συμπεριληπτικό που του κόβει. Για μία δεύτερη εντολή στην προκοπή, για να πανίσουμε, όπως λέει και το σύνθημά μας, σταθερά. Τολμηρά μόνο μπροστά. Στο άλλα καλά κούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Σταθερά, τολμηρά. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Για να π***νίσουμε, όπως λέει και το σύνθημά μας, μόνο μπροστά. Αυτό λέει το σύνθημά τους, μόνο μπροστά, το ακούσατε. Θα έστειλε κι άλλο, έβγαλε κι άλλο σποτάκι από το Πασόκ που τώρα μας λένε περισσότερο, το λένε καθαρά, δεν το φωτογραφίζουν απλά, ποιο είναι το πρόσωπο που προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το πρόσωπο που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είμαι η Βασίλισσα Μίδια. Κατάφερα να φτάσω ψηλά, να πάρω βασιλιά. Άλλη και τη άλλη για μένα και για το βασιλιά μα. Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας. Δεν το πιστεύω! Ο βασιλιάς, ο άντρας μου! Ο Μίστερ Μπούτια. Αν δεν τον καταλάβατε, αυτή είναι η πρόταση του Ανδρουλάκη. Επιτέλους, λύθηκε αυτός ο γρίφος. Πέρα από το συνταξιούχο, το νέο και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και ο Μίστερ Μπούτια. Δεν είναι κακός, να μην το απορρίψουμε, να το συζητήσουμε. Μην είστε εύκολοι σε αυτά. Υπάρχει σκέψη από πίσω. Γιάννης Μενανή Βαρουφάκης μας περιγράφει, έδωσε συνέντευξη, πολλές συνεντεύξεις, λογικό είναι αυτές τις μέρες, και μας λέει πόσο, τι ακριβώς θα κάναμε αν είχαμε βγει από το ευρώ το 15. Η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Αν είχαμε βγει το 15 από το ευρώ, θα είχαμε 18 μήνες μιας ακόμα πιο έντονης κρίσης, θα είχαμε μια μεγαλύτερη πτώση του ΕΠ, άλλο μπορεί και ένα 8-9-10%. Παράλληλα, θα είχαμε πολύ μεγάλη κοινωνική συσπήρωση, κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί ο κόσμος ήταν έτοιμος για τη ρήξη, το πέδειξε, κόντρα στα κανάλια της συμφοράς, κόντρα στο Σόιμπλε, κόντρα στο Δουνουτού, κόντρα στο διεθνές στερέωμα της ολιγαρχίας, είπαν 62% όχι. Ήταν έτοιμοι. Σε 18 μήνες, τόσο είναι ο δικός μου υπολογισμός, θα βρισκόμασταν πάλι εκεί που ήμασταν στις αρχές του 2015. Σήμερα θα πετάγαμε. Σήμερα θα πετάγαμε. Δεν τα θέλαμε αυτά. Να τα αποτελέσματα 18 μήνες θα ήταν οι ταλαιπώρια. Και σήμερα θα πετάγαμε. Πού θα πετάγαμε, πώς θα πετάγαμε, δεν το διευκρίνησε. Και γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν βγήκαμε τότε από το ευρώ ώστε να πετάμε μετά από τους 18 μήνες, δηλαδή σήμερα. Γιατί κάποιοι δεν θέλανε να βγούμε από το ευρώ και το διέψευδαν. Ο Βαρουφάκης έξοδο από το ευρώ προετοίμαζε, ήθελε. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Γιώργο, το ξέρεις ότι έχω χάσει πάρα πολλούς φίλους στην αριστερά. Από το 2010, όταν το 2010 μπήκε το θέμα του Brexit, της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Η μόνιμη στάση μου ήταν ότι είναι τεράστιο το κόστος της εξόδου από το ευρώ, γι' αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι στόχος μας. Μα τι έγινε, τώρα θα πετάγαμε και εκεί ήταν τεράστιο, αυτό είναι παλιά δήλωση, τεράστιο το κόστος και δεν θα πετάγαμε και δεν θα βγαίναμε, όλα μαζί μπλέχτηκαν, δεν έχει σημασία, λογικό είναι, για τον Βαρουφάκη μιλάμε. Ο οποίος Βαρουφάκης, προχθές που μίλησε με τον Λαπαβίτσα σε μια εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα παραλληλισμό του δικού του κόμματος, το Μέρα 25, έτσι όπως το ξέρουμε, με τους ανθρώπους του, σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με κάτι άλλο. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ, εμείς το Μέρα 25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε, όλες οι εξουσίες στα διασκέπ σε διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, στα οποία θα λογοδοτούν οι διοικήσεις, τα οποία θα εκλέγουν τις διοικήσεις. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ, εμείς το Μέρα 25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ, εμείς το Μέρα 25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Έλεγε ο Λένιν κάτι, το οτιδήποτε δεν μας νοιάζει, και εμείς λέμε ότι στην ίδια ευθεία είναι ο Λένιν και ο Βαρουφάκης. Έχουν κάποια κοινά, γιατί και ο Λένιν δεν είχε μαλλιά πολλά. Βέβαια, εδώ ο Βαρουφάκης δεν έχει καθόλου, τα ξυρίζει. Αλλά ο Λένιν είχε κάτι λίγο, δεν έχει μουσεί ο Βαρουφάκης. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο. Ίδιες συνθήκες, πολύ σωστή παρομοίωση. Σε ποια στιγμή της επαναστατικής διαδικασίας το είπε ο Λένιν αυτό που είπε με τα Σοβιέτ. Και εδώ ο Βαρουφάκης που έπρεπε, θα πετάγαμε αν είχαμε βγει από το ευρώ, αλλά πριν 3 χρόνια όχι, δεν είπα ποτέ γιατί θα είχε κόστος αν βγαίναμε από το ευρώ. Όλα μαζί. Αλλά να ήταν μόνο αυτό. Κατεβάζουμε εκλογικό ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο. Ως Μέρα 25. Στις εκλογές στην πολιτεία της Μπρέμεν που έρχονται πότε? 34 Μαΐου. Στο άλλα καλά κούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Που έρχονται πότε? 34 Μαΐου. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Στις εκλογές στην πολιτεία της Μπρέμεν που έρχονται πότε? 34 Μαΐου. Αυτό με τη διεθνή καριέρα του Μέρα 25, εγώ προσωπικά δεν το έχω καταλάβει. Παρ' όλα αυτά, δέχομαι αυτά που λέω ότι στις 34 Μαΐου, που έχει εκλογές η πολιτεία στη Γερμανία, η πολιτεία Μπρέμεν, στη Γερμανία πάντα, κρατήδια έχει η Γερμανία, είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Εκεί λοιπόν το Μέρα 25, μόνο εκεί, όχι σε όλη την Γερμανία, κατεβάζει ψηφοδέλτιο, παράταξη. Το Μέρα 25, εκεί με τους αντιπροσώπους του. Φαντάζομαι, όπως είχε πει ο Λένιν, εξουσία στα Σοβιέτ, το πήραν εκεί σκηνή κορδόνη και πάνε στην πολιτεία Μπρέμεν. Στις 34 όμως Μαΐου, μην κάνετε τίποτα άλλο, μας ακούτε από Γερμανία, 34 Μαΐου ψηφίζουμε. Δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι το πει ακριβώς. Μπερδεύτηκε, θα πει κάποιος, αλλά είδαμε και τα άλλα που δεν είχε μπερδευτεί, τι ακριβώς μας έλεγε. Νέο σποτάκι από το Πασόκ για το πρόσωπο που θέλει ο Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το πρόσωπο που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας. Καλός και αυτός. Ούτε αυτό να τον απορρίψουμε, γιατί μπορεί να είναι καταλήτες τα πρόσωπα εν ώψη και αδιεξόδων εκλογικών πολιτικών στις 21, εμείς 34 έχει τον Μπρέμεν, στις 21 Μαΐου μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα εθνικά κεφάλαια. Κατέλης, Μίστερ Μπούτια, Καραμαλής, Βενιζέλος, έχουμε δεξαμενή θέλω να πω, και όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα υπηρετήσουν την πατρίδα όπως την έχουν υπηρετήσει και στο παρελθόν. Να, ένας που υπηρετεί την πατρίδα και την υπηρετεί με θόρυβο πολύ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έφτιαξε το περίφημο καλάθι, τα ξέρουμε, τα συζητάμε συνέχεια. Το καλάθι λοιπόν μετά το Μέρα 25 κάνει διεθνή καριέρα. Η Ένωση Καταναλωτών Βελγίου έκανε συνέντευξη τύπου και ζήτησε επισήμως από τη βελγική κυβέρνηση να καθιερώσουν και στο Βέλγιο το καλάθι του νοικοκυριού, θεωρώντας το ως ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα αντιμετωπίσεως του πληθωρισμού για τους ευάλωτους ανθρώπους, και ρητός αναφέρουν στη συνέντευξη τύπου στο δελτίο τύπου: The proposal has come over from Greece. From Greece. Εκεί και το καράμπα. From Greece. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Το καλάθι νοικοκυριού αντιγράφεται από μία μετά την άλλη τις ευρωπαϊκές χώρες και εδώ ακόμα δεν μας έχετε πει μια καλή κουβέντα. Ναι, μας παίρνουν τα καλάθια οι ξένοι και εμείς καθόμαστε εδώ και καμαρώνουμε όπως κάνει ο υπουργός. Αντί να γίνει θέμα, έτσι είχαν ξεκινήσει και με τη φέτα και παραλίγο να χάναμε τη φέτα. Τώρα χάνουμε και το καλάθι. Μην βγάλουν κάποια πατέντα εδώ οι Έλληνες, δεν μας είχαν κλέψει και τον πολιτισμό. Τα ελιγίνια. Γενικώς κλέβουν. Μετά από χρόνια θα πάει κάποιος και θα γίνει ένα καλάθι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, θα διεκδικεί, θα λέει είναι δικό μας. Μας το κλέβουν, θέλουν από το καλάθι. Αυτή η μανία του συγκεκριμένου υπουργού με το Βέλγιο πρέπει να εξεταστεί από ειδικούς. Βέλγιο. Ναι, ότι είμαστε αλήθεια. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε κύριε Παδημητρίου. Εντάξει. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Ήταν τότε που πάλι μας ζήλευε το Βέλγιο με την πανδημία, που με κάτι στοιχεία που είχε βγάλει ο ίδιος τα πηγαίναμε καλύτερα στους νεκρούς πάντα σε σχέση με το Βέλγιο. Και τώρα είναι το καλάθι. Γενικώς δεν σώζεται το Βέλγιο, την έχει δει πολύ ανταγωνιστικά με εμάς και δεν θα του βγει σε καλό, γιατί όποιος ανταγωνίζεται την Ελλάδα τους Έλληνες έχει θέματα. Εξαιρείται η πολιτεία του Μπρέμεν στις 34 Μαΐου που θα πάνε να ψηφίσουν οι Μπρεμενιώτες για να εκλέξουν κυβέρνηση, δεν κατάλαβα καλά. Πολιτεία είναι, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τελευταίο σποτάκι από το Πασόκ για το ποιο πρόσωπο, εδώ και το αληθινό, έχει στο νου του Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το πρόσωπο που έχει στο μυαλό του Νίκος Ανδρουλάκης. Εγώ ζητώ ισχυρή εντολή και για μένα τον ίδιο. Και θεωρώ ότι η χώρα θα έχει πολύ καλύτερη τύχη με ένα πρωθυπουργό που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, που σέβεται τους θεσμούς, που είναι βαθιά δημοκράτες και δεν έχει παίξει με την εγχώρια ολιγαρχία. Και αυτό έχει πρόσωπο. Τον εαυτό του. Αυτό είναι το πρόσωπο που. Θέλει, εννοεί, υπονοεί, φωτογραφίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής. Α, έχουμε και μια διαβεβαίωση, μην το δείτε ως παροχολογία. Είναι διαβεβαίωση, δέσμευση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Έρχομαι τώρα στο μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κρίντζι, άρχισε να λανσάρει και πάλι το σύνθημα «Χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα». Εκεί έχει τη σάμπα, εκεί και το καράμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Έχουμε κάνει κυβέρνηση της π***σας. Εκεί να έρθεις να πάμε και ωραία τα περνάμε. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη π***σας. Με σάμπα και με ρούμπα. Χαρίζω σπίτια, χαρίζω οικόπεδα. Στο άλλα καλά κούμπα. Ναι. Καλημέρα σας. Τι? Καλημέρα σας. Λάει στο διάολο. Μα τη μαρκά του πήρε να της πει καλημέρα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσα είναι, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πέρατε και οι κάτοικοι του Μπρέμεν, που έχετε εκλογές σε πόσες μέρες, δεν ξέρω ακριβώς. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να φύγουν οι λαοί, το πρώτο μέρος, οι πρώτες διαφημίσεις, και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γιατί παρεξενεύονται που αυτός ο αντισαγγελέας βγήκε να κάνει τον πρωθυπουργό? Βλέπουμε δηλαδή έναν αντισαγγελέα δικαστικό καριέρας. Βγαίνει μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Πώς είναι πλάκι τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί? Πρωθυπουργός της Χούντας ήταν ο πρόεδρος του Άριου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτός τώρα για πρωθυπουργός πάει, ας πούμε, και εδώ πήρε χαμπάρι του Κασιδιάρη το τσικό. Έτσι δεν κατέβηκε αυτός, είπε ότι θα σώσει. Δεν έχω χειρότερο. Δηλαδή πραγματικά να κάνεις σπουδές το ένα τ' άλλο και να γίνεις Τσικό του Κασιδιάρη. Ένας από τις αγγελίες του Ρίου Πάγου με την πορεία τη δική μου, ουδέποτε είναι δυνατόν να γίνει αχεράνθρωπος όχι μόνο του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά του ιουδήποτε. Δηλαδή χίλιες φορές θα συνεργαστείς με το Τζίμερο. Λέω και εγώ κανένα που. Παράνομοι και χρειαζόμαστε εισαγγελέα. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι παράνομος και χρειάζεται τον εισαγγελέα να μας βάζει σε τάξη. Μάλιστα, αυτό κατάλαβες εσύ. Χαίρομαι. Για τάξη τον έβαλε δηλαδή. Ναι. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια. Να σου πω, πώς μπορώ να κλείσω δωμάτιο το καλοκαίρι στο Ήλιον, ρε. Τι τουριστικό έχει το Ήλιον που πήρε απόφαση μέχρι τις 3 τα ξημερώματα να δουλεύουν οι εμπόροι πάλι. Σας λέμε το Ήλιον, το παλαιό φάλιρο. Τα μέγαρα. Το Ήλιον είναι μια περιοχή. Τουριστικότατη. Α, θες να πας διακοπές στο Ήλιον. Το Ήλιον είναι Ήλιον. Να σε δω ξετσούτσουνο με παρεό στο Ήλιον και τι άλλο. Θα σου στείλω φωτογραφία στο Ήλιον. Καλές διακοπές εύχομαι. Όμορφα που είναι εκεί. Αν και είναι για χειμερινές πιο πολύ. Εκεί που κάνει πολύ κρύο, κλίνεσαι και δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι για να δεις το Ήλιον. Τότε. Εντάξει, θα πάρω τα σκι μαζί. Γεια. Έλα. Θα σε ρωτήσω, ρε φίλε, κάτι. Ο ναυτικός είσαι? Ναι. Πού βρίσκεσαι? Γαλλία. Γαλλία. Νόρια ντεριάν. Νόρια ντεριάν. Να σου πω, εκεί έχει καλό καιρό ή τουρτούρ? Ιντεξιέμ, κουβερτήρ, σάσε, τουρτούρ. Σήμερα όχι, δεν έχει τουρτούρ. Ζαμέ, ζαμέ τουρτούρ. Ζαμέ τουρτούρ. Λιακάδα βασικά, αλλά κρύο, γιατί είμαστε από τη βόρεια πλευρά. Α, πάνω, είσαι προς τη Λίλ κοντά. Δεν ξέρω πού ακριβώς, γιατί είμαι εμπλό. Είμαι κοντά στη Χαύρη, να σου πω την αλήθεια. Στη Χαύρη? Ναι. Είναι αυτό που λέμε Χαύρη μου. Μουνιά, γαμώ τον Πειραιά, Χαύρη μουνιά, αυτό. Να τα ακούσει ο Βαγγέλας, να σου πω εγώ. Για τα καινούργια. Εγώ για την ομάδα της Χαύρης μιλάω. Α, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά έλα, λέγε τι ήθελες. Να σου πω. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά όχι εσένα. Θέλω να ρωτήσω το Θήμιο που είναι σοβαρό της παρέας. Αφού ήταν ένα ανθρώπινο λάθος εκείνο το έγκλημα Χατέντια. Το δέχομαι. Ήταν αφού η μαλακία του Σταυμάρτη, όλα κομπλέ. Έφταιγε μόνο αυτό. Γιατί παίρνουν μέτρα, κόβουν ταχύτητες, δεν παίρνανε τα τρένα και τα δύο μαζί από τα τούνελ, βάζουν δύο σταθμάτες. Γιατί όλα αυτά? Πού έφταιγε μόνο αυτός? Αυτό σημαίνει ότι άμα φύγει αυτός όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σημαίνει. Για να μην γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος, προστατεύουν. Ναι, αυτός πήγε στη φυλακή αυτός που έκανε το ανθρώπινο λάθος. Αφού ήταν μόνο αυτό το ανθρώπινο λάθος και έφταιγε μόνο αυτός ο άνθρωπος. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα? Γιατί έχουμε εκλογές, για να μην λέτε. Άισιχτε. Εγώ σου είπα να μην μου απαντήσει. Ήθελα να μου απαντήσει ο ίδιος που είναι σοβαρός παρέας. Εσύ μαλακίες, θα μου πει για το Χαύρη μου μια γάμο τον Πειραιά. Έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες είναι χαζοί, είναι ανόητοι, είναι μειωμένης αντίληψης και κάποιος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Τα τρία πρώτα μπορεί και να ισχύουν, αλλά δεν κοροϊδεύεται ο λαός. Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν υπάρχει και κάποιος να θέλει να το κάνει. Και δεν θα το δεχτεί ο λαός. Ξέρει, καταλαβαίνει. Δεν του λέει κάποιος, δεν θα σε βάλω στο Δουνουτού και τον ψηφίζει με 43% και τον βάζει στο Δουνουτού, Γιώργος Παπανδρέου. Δεν του λέει όπως ο Σαμαράς, δεν ψηφίζουμε εμείς το πρώτο μνημόνιο και κανένα μνημόνιο και ψηφίζει το δεύτερο μνημόνιο και το τρίτο. Δεν είναι όπως ο Τσίπρας που του είχε πει με τίποτα δεν έρχεται τρίτο μνημόνιο, φτάνουν τα δύο προηγούμενα και φέρνει και τρίτο μνημόνιο. Το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός όταν κάποιος πάει να τον κοροϊδέψει και βάζει ένα stop, ένα φράγμα από πριν. Είναι κάθετος αυτά ο ελληνικός λαός, είναι πολύ κάθετος. Και έχουμε τώρα και τους βουλευτές και να προσπαθούν λόγω και προεκλογικής περίοδου που λέγονται και πάρα πολλά να προσπαθούν να δείξουν ότι υπάρχουν διαφορές και είναι στο πάνελ ο Κουρουμπλής. Είναι ο Άδωνης στην δίπλα καρέκλα. Μάλιστα έφυγε και η καρέκλα κάποια στιγμή. Όπως καθόταν ο Άδωνης, τσούλησε προς τα πίσω, αλλά την έπιασε, είναι την Αγάτος. Την έπιασε και δεν έπεσε. Κρατήθηκε από την καρέκλα. Κάποιοι γράφουν στο Twitter δεν τον άντεξε την καρέκλα. Αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται γιατί κανείς δεν ρώτησε, δεν το διασταύρωσε με την καρέκλα. Ο Κουρουμπλής λοιπόν, επειδή την έλεγε ο Άδωνης ότι δεν είστε πολλοί πατριώτες κτλ., κτλ., χρησιμοποίησε το εξής επιχείρημα. Και επειδή λέτε, λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θέλουμε σύνορα. Ξεχνάει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης όταν θέλει, ξεχνάει εύκολα. Εσείς θα κάνετε. Ξεχνάει εύκολα, ακόμα και τι είπε χθες. Ξεχνάει. Έχει αυτή την τακτική. Το ΝΑΤΟ ποιος θα φέρει, τα πλοία του ΝΑΤΟ ποιος θα φέρει για να συνδράμουν τα σύνορα, τα θαλάσσια? Ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Χατζή, σας ερωτώ. Σας ήμουν υπουργός εγώ. Αυτό το ΝΑΤΟ που θα ήμασταν έξω από το ΝΑΤΟ κάποια στιγμή, ο Δε Κουρουμπλής είναι έξω από το ΝΑΤΟ δύο φορές. Και όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, έξω το ΝΑΤΟ και οι βάσεις και η ΕΟΚ, τα συνδικάτα. Και μετά που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχώς πάει σε κόμματα που έχουν σαν θεωρητική, έτσι, στο θεωρητικό τους πλαίσιο, να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Αλλά ως υπουργός το φέρνει το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σύμπτωμα, φαινόμενο. Δεν το κάνει μόνο ο Κουρουμπλής, το κάνουν γενικότερα. Πείτε, σας άρεσε αυτό με τον Λένιν. Καλό είναι να το ακούμε, γιατί γίνονται και οι παραλληλισμοί. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ. Εμείς το ΜΕΡΑ25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε, όλες οι εξουσίες στα διασκέπ σε διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, στα οποία θα λογοδοτούν οι διοικήσεις, τα οποία θα εκλέγουν τις διοικήσεις. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ. Εμείς το ΜΕΡΑ25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε. Ο Λένιν έλεγε όλες οι εξουσίες στα Σοβιέτ. Εμείς το ΜΕΡΑ25, 3,5 χρόνια τώρα λέμε. Και καμιά για να περνάει η ώρα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Νέο Αποστολή. Ναι. Για την αγγελία για το Σκόντα παίρνω. Ναι, είναι για το πούτσο μου το Σκόντα που είναι 1,80. Ακριβώς αυτό. Ναι. Εκεί. Το βρήκατε στην αγγελία, το θέλετε. Θέλω μερικές πληροφορίες να μου δώσεις. Τι θέλετε να μάθετε. Τα καθίσματα. Ναι. Όταν τα ρίχνεις, γίνονται ευθεία, ίσια. Έχει μια μικρή κλίση έτσι ώστε να βολεύει τον αυνανισμό. Α, όχι, εγώ το θέλω για άλλο λόγο. Για με παρτενέρ. Και δεν μου λε το χειρόφρενο, δεν είναι πολύ μακριά, έτσι. Γιατί φοβάστε. Καλά, μην πάμε να καμίσουμε και βρεθούμε γαμμένοι. Όχι, έχω. Δαχτυλίδι, ας πούμε, που φρενάρει. Ο, τέλειο, τέλειο. Δηλαδή και το φτιάχνεις εκεί, στο πόσο θες. Πόσο πάει. Πώς. Η συζητήσιμη τιμή. 7 χιλιάρικα είναι. Μέσα, στο παίρνω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μικροτσούτσουνος, Ηράκλειο, Κρήτης. Μια φωτογραφία δεν έχει στείλει. Μικροτσούτσουνος, μπορεί για κάποια νου, ας πούμε, τα στάνταρ και τα γούστα να είσαι οκ. Okay. Την έχω πιει την πορτοκαλάδα, τι να σου πω τώρα. Οπα, και όταν περνάει ο καιρός, το χάνω. Δεν πειράζει. Πήγα κι εγώ να σ' ανεβάσω, άμα δεν προκύπτει, δεν προκύπτει. Τέλος πάντων, για πες. Και άλλο σε πήρα. Ποιητική αδεία με έπιασε σήμερα. Oh. Είναι τρία στιχάκια να στα πω. Άντε. Σήμερα που εξύπνησα, έψαξα στο τσαντάκι. Μήπως και βρω κανένα ευρώ. Γαμιέσαι Μητσοτάκι. Α, γρήγορα μας το φέρες. Το μόνο που είδα δυστυχώς. Ένα μικρό χαρτάκι και φώναξα ορθός και μοναχός. Καμιά και Μητσοτάκι. Α, πάλι, back to back. Ένας φίλος μου εζήτησε τον κούλι ψηφαλάκι. Εγώ του αποκρίθηκα. Καμιά και Μητσοτάκι. Να το. Μ' αρέσει. Καλό ήταν. Γιατί να το βάζουμε μια φορά, σωστό. Όχι, μ' αρέσει γιατί κάνει την υπέρβαση. Να σου πω, Αποστολή. Γιατί δεν φίλε από τη νέα σεζόν δεν συζητάτε να πάτε σε κανένα από τα συστημικά κανάλια να κάνετε λίγο τηλεοπτικό. Μα έχετε λείψει, ρε. Γιατί μετά θα μα λέτε συστημικού. Έλα, ρε, Τόλι, τώρα μην ακούω μαλακίες. Θα πάμε στο συστημικό το κανάλι γιατί τα κανάλια όπως ξέρουμε. Δεν είναι αντισυστημικά, είναι του συστήματος. Ωραία. Και πάμε. Το Μέγκα να πάτε, το Μαρινάκι να πάτε, το Μέγκα. Ωραία, ναι, ένα από αυτά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και μετά θα λέτε ότι είμαστε συστημικοί, να πούμε. Όχι, ρε, ποτέ δεν θα το πούμε αυτό. Έλα, μωρή Λουλού. Οπα. Ναι, δεν πάνε να καμίσεις και εσύ και ο άλλος μας έχετε κάνει πρεδάκιδες. Είμαι εδώ στο κέντρο της Αθήνας να δοκιμάσω καινούριο ρομποτικό μέλος και έχω δίπλα μου τραντιστοράκι να ακούσω ελληνοφρένεια. Δηλαδή, πόσο πιο πρεζάκας πρέπει να είμαι, ρε μαλάκα, για αυτήν. Και ας έλεγε για τον άλλο τον πούστη, πες μου. Κοίτα, η πρέζα σκοτώνει, να ξέρεις. Ναι. Αλλά εντάξει, καμιά φορά ταξιδεύεις κιόλας. Με τέτοιου είδους πρέζα. Ναι. Όλα καλά, φιλαράκι. Πήρα να σου πω να πάνε να καμίσεις, γιατί θέλω να σε βρίσω λίγο σήμερα, αλλά σ' αγαπάω πολύ. Να σου πω αυτό το καινούριο το μέλος θα είναι. Ρόμποκοπ, τέτοια φάση. Θα έρθω και θα το δεις, ρε μαλάκα. Θα έρθω και θα το δεις, ναι. Οπ, για τσουτσούνι δεν μιλάμε. Όχι, ρε μαλάκα. Α, μισό λεπτάκι. Τι θα έρθεις και θα δω τώρα. Να το δω, τυχαίστηκα. Δεν με νοιάζει. Α, δεν μιλάμε για τσουτσούνι. Το τσουτσούνι θα το δεις και δουλεύει κανονικά. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι, νόμιζα τσουτσούνι με προγράμματα. Πατάς, τσουπ, τώρα κατούριμα. Τσουπ, τώρα το άλλο. Α, δεν μιλάμε για τσουτσούνι. Νόμιζα έβαλες κανένα ωραίο γερό τσουτσούνι μεταλλικό. Όχι, φιλαράκι, ιδιωτικό ποδάρι και έχω να ρίξω πολλές κλωτσίες, αδερφούλη. Ακόμα κρεατόβεργα είσαι. Old school. Τέλος πάντων, εντάξει. Ακόμα και στα καλά μου, στα σκέφτομαι, ρε που φιλιά στα κολομπέρια. Άντε, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν και λέω, με αυτούς τους δημοσιογράφους, πού έχουμε αυτή τη δημοσιογραφία, αυτά τα κανάλια τέλος πάντων. Φαντάσου να μην υπήρχαν και αυτοί, δεν θα λειτουργούσε η δικαιοσύνη, όχι η αστυνομία. Καθόταν όλοι με ένα φραπέ στο χέρι όλη μέρα και 9 έχει ο μήνας. Αυτό σκέφτηκα, αυτό πήρα να πω. Καμιά φορά μπορείς και να φιλτράρεις, δηλαδή δεν ανάγκη και καλά ότι σκέφτεσαι να το λες. Μπορεί να είναι και μαλακία καμιά φορά. Εντάξει, έγινε. Απλά λέω. Δεν λέω για τώρα, προς Θεού. Γενικώς. Έχει το στο νου σου. Έχεις δίκιο. Να σε καλά, φίλε μου. Μην τον ακούς, πάει να σου κόψει την καριέρα. 2-11-10-80-8-80 να παίρνετε ό,τι και να σας έρχεται και να το λέτε. Καλό είναι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στις διαφημίσεις και μετά στο ακριβώς της ώρας, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας.